Välkommen till avsnitt 5 av Save.punkt. Med oss ikväll så har vi då den sedvanliga världen. Samson heter jag och även har vi Martin. Goddag, goddag. Och Jorge. Hej, hej. Alex som brukar vara med oss kan inte vara närvara ikväll, så vi kör på med en man kort. Men för att fylla upp den platsen så har vi istället med oss Anna. Hej Anna. Hejsan. Välkommen till Save.punkt. Vi ska strax prata lite mer med dig, men innan vi gör det så ska jag presentera veckans innehållsförteckning. Och idag så inleder vi med en liten presentation av Anna då, som sagt. Och därefter så går vi igenom vad vi har spelat under veckan, rast vidare till lyssnarbrev, Indie-rapporten och veckans första diskussion där vi ska prata om spel i media. Sen så utgår retrohörnan denna vecka då eftersom Alex inte är med. Men istället så har vi Martins jukebox och sen kommer veckans huvudämne där vi ska prata om hur det är att vara kvinna och gamer. Och då passar det ju extra bra att vi har Anna med oss då. Det var veckans innehållsförteckning. Då tycker jag vi direkt hoppar på första punkten och säger hej och välkommen igen, Anna. Tack igen. Ja, det blir lite upprepning, men det får man tåla. Ja, du är här ikväll då. Dels att vi ska diskutera hur det är att vara kvinna och gamer, och med tre killar så är det lite svårt. Men dels också helt enkelt för att du är en klockren, spelintresserad tjej som vi råkade känna till. Så då ska vi fråga ut dig, precis som vi alltid gör med våra gäster. Så vi börjar så här, Anna. När började du spela tv-spel? Alltså jag har ett väldigt vagt minne av när det började faktiskt. Jag kan inte minnas det första spelet för att det hände väldigt mycket i det samma veva. Men det måste ha varit någon gång på mellanstadiet faktiskt. Jag fick någon PC med massa spel och så fick man, tjatade man sig till ett Super Nintendo. Så minns jag det i alla fall faktiskt. Det låter flummigt, men exakt hur det började minns jag faktiskt inte. Men Super Nintendo var alltså din första tv-spelskonsol och inte så att säga, för PC är ju inte bara till för spel då, men det är alltså Super Nintendo som är den första tv-anslutna enheten. Ja, det var det, helt klart. Och sen, jag kommer faktiskt inte ihåg när Game Boyet kom. Det var väl efter, om jag inte minns fel. Strax före faktiskt. Strax före, ja, men då hade jag faktiskt ett Game Boy före, om det gälls. Men det var den första plattformen jag hade faktiskt där. Okay. Har du något särskilt sånt barndomsfavoritspel som du kan minnas? Ja, helt klart. Vi satt många somrar eller många veckor på somrarna och spelade Super Mario World jättemycket. Och sen massa spel till det. Det var massa sportspel och Super Soccer och grejer. Men det var framförallt Mario jag spelade där. Super Mario World är ju ett av de finaste plattformsspelen någonsin. Det är nästan så att jag börjar tycka att det är nog det bästa i hela Mario-serien faktiskt. Det kan vara världens bästa spel faktiskt. Otroligt välgjort. Ja, då undrar jag också, vilket skulle du säga är ditt favoritspel genom tiderna? Jag kan sträcka mig till att få säga några stycken ifall det är svårt att hitta ett enstaka. Okej. Ja, alltså det som har påverkat mig väldigt mycket är i alla fall Zelda och Ocarina of Time till 64an, även om inte det var det första spelet som jag spelade långt ifrån. För att det är otroligt vackert, lite episkt berättande och sådär, och det är jag lite svag för. Sen Doom faktiskt. Ja, det är väldigt, väldigt sådär, lite samma grej faktiskt som med Super Nintendo, att man satt och spelade konstant och att man liksom fortsatte och man hamnade i den här lavan och man nötade liksom, eller så här, nötte hela tiden och försökte lira. Men det var fantastiskt häftigt faktiskt. Ja, jag tror att vi inte ska vara på det något mer just nu, annat. Vi går helt enkelt vidare på att prata om vad vi har spelat under veckan. Och då tycker jag Jorge tar och börjar. Ja, då har jag spelat. Vad har jag spelat? Red Alert 3 multiplayer återigen den här veckan. Var inte det världens sämsta spel, sa du sist? Jo, men jag satt ju på internetcafé med fyra andra kompisar och var tvungna att spela det. Så att ja, jag vill inte stå utanför och titta på så att säga. Så att, jo, det blev det denna veckan ganska mycket. Dock så lärde mig att man måste ju ruscha som en galning i det spelet. Så att det blev lite bättre. Det kanske var det sådana sämsta spel den här veckan. Och sen så Dawn of War Soulstorm igen då. För det, du har spelat samma som du spelat förra veckan. Ja, precis. Okay. Martin, är det fortfarande Diablo 2 hos dig? Ja då. Fast lite Fallout 3 igen faktiskt. Alltså, är det Anchorage du spelar då eller? Nej, faktiskt inte. Jag kollade upp lite först en spelvideo på det. Det verkar inte så jätteintressant egentligen faktiskt. Så vad är det som talar emot det? Det är just det. Ja, nu spoilar vi en hel del här, men det har funnits ett tag, folk får ta det. Ja då. Nej, just att man, när man går in i en sån här vad ska man säga, virtual reality värld. Ja, precis, av då det kinesiska kriget. Det är ju därför det finns så mycket kinesiska vapen och sånt, Chinese Assault Rifle eller kört. Men så när man väl är inne där och kör en simulering på det i spelet, meta, alltså man har ju nästan oändligt med ammo och liv och så. Man har ju inte med sig sin inventory från den riktiga världen, men man kan springa fram och tillbaka och ta liv och ammo, så det känns lite så... Lite för lätt alltså? Ja, precis. Ja, då vänder vi oss till Anna. Vad har du spelat under veckan som har gått? Väldigt varierade grejer tycker jag. Och väldigt mycket spel som var väldigt heta eller åtminstone omtalade för ett par år sedan. Jag började veckan med Bully faktiskt. Och det var första gången jag spelade det, så jag tyckte det var lite för mysigt faktiskt. Du förväntar dig något grövre av det? Ja, jag tänkte mig, nu låter det fruktansvärt i samband med alla de här skolskjutsdebatterna och sådär, och så Bully då. Men just något mer GTA-aktigt faktiskt. Men det var ju mest kalsongryck och slangbällor och sådär, så jag blev lite besviken faktiskt. Men har du passat på att kyssa pojkar i det då? Nej, så länge hann jag inte spela tyvärr. Så det vågar jag inte uttala mig alls om. Men det var ju helt, alltså det var ju ett mysigt, trevligt spel, man kan kalla det. Inte så provokativt som jag trodde. Sen har jag faktiskt spelat, och det låter också lite bisarrt, jag har spelat Counter-Strike som jag inte hade gjort på ett halvår eller någonting. Så det var också lite kul. Och det funkade ju i typ 10 minuter, sen var det rätt så uttjatat faktiskt. Man har spelat färdigt CS tycker jag i det här laget. Jag är så, för mig är det så himla beroende, inte, alltså dels vilka man spelar med förstås, men jag har ledsnat lite på den motorn på något vis. Mm. Men det blir liksom på något vis, och så spelar man samma dustbana ungefär, och så är det, nej, jag kände att det var roligt att kolla liksom om det hade varit någon förändring, och det var ju samma server som Luppe ungefär, men det var ju förbaskat tråkigt faktiskt. Sen har jag kört lite Okami och faktiskt Resident Evil 4. Jag har inte skaffat mig femman än, så jag fick ha något substitut där. Ja, själv så har jag fortsatt min Mother 3-kampanj då. Jag började ju på den förra veckan. Ja, det pratade vi om i Indie-rapporten. Den här veckan har jag ju fortsatt på det som sagt. Jag har också spelat en hel del Left 4 Dead. Föga förvånande kanske. Jag har inte spelat något nytt spel alls faktiskt den här veckan, utan jag har liksom kommit i kapp lite med äldre spel. Jag ska sätta mig ner med Ico, tänkte jag så småningom, för det har jag legat på hyllan väldigt, väldigt länge. Så det blir mer vad jag tänker spela nästa vecka. Ja, det får helt enkelt summera ihop våran spelvecka, och då tycker jag vi raskt hoppar vidare på lyssnarbrev. Den här veckan har det varit lite skralt med lyssnarbrev. Vi har väl egentligen två stycken bara som jag tänkte läsa upp här. Det första kommer från en Mattias Novak, eller jag vet inte om man ska uttala hans namn, men så kallar han sig i alla fall. Han kommenterar angående våran homobitransdiskussion sist här. Angående spelbara HBT-protagonister i spel så har det faktiskt dykt upp ett par. Exempel är Venom i fightingspelet Guilty Gear XX. Ja, nu kommer ett så kul namn som jag inte kan uttala. Hanatsu Wackel från Fear Effect har ett lesbiskt förhållande, och Curtis Craig från Phantasmagoria 2 är bisexuell och förälskar sig i sin rumskamrat Trevor under spelets gång. Ja, vi pratade ju om att vi inte kände till så jättemånga, och nu får vi ju svar på tal här från Mattias, så att vi är väl inte så coola som vi tycker att vi är när det gäller den här typen av saker helt enkelt. Mattias pratar vidare sen också om jag kommenterade om det här androgyna utseendet som ofta finns i japanska rollspel. Där säger han, det finns faktiskt en kulturell bild som skiljer sig från våran. I Japan anses en man med ett feminint yttre vara vacker och förknippas egentligen ganska sällan med homosexualitet. Men just homosexuella karaktärer är ändå betydligt vanligare i japanska spel. Så Mattias kommer in och tar fram sin pimp sin pimppom och bara bitchslappar oss allihopa, för att han ja, vi skulle helt enkelt ha med Mattias förra veckan. Det hade nog hjälpt vår diskussion. Så Mattias, vi tackar så jättemycket för dina fantastiska insikter i HBTQ-protagonister i spelvärlden, och vi får ta det som våran läxa helt enkelt. Vi ska läsa på lite bättre. Är det någon annan som har någon kommentar till Mattias här på rak hand? Nej. Det är just det med just det japanska spel. Mm-hmm. Det ligger mycket i kulturen som han skriver också, att just med teater och den typen av konst, att just kvinnor hade inte, de hade inte möjlighet att vara med. Så att de spelade män och kvinnor, och det har de gjort under väldigt lång tid, så att det ligger nog liksom i folksjälen på något sätt också. Okay. Man har lite annan syn på det jämfört med sig i väst. Så, ja. Ja, vi har ju visserligen i och för sig också samma tradition, inte just i Sverige kanske, men redan de gamla grekerna, som man brukar säga, tillät ju heller inte kvinnor att vara med i drama, heller inte i Storbritannien under Shakespeares tid. Mm. Nej, precis. Det är The Globe och hela den grejen där med när de klädde ut sig till kvinnor. Ja, precis. Där har vi ju den fruktansvärt usla filmen Shakespeare in Love, där vi kan få se lite rutten skitfilm med lite insikter i det. Jag går rast vidare på nästa. Det är från Gus som säger, boyos, grymt. Kikade för första gången idag. Fan vad härligt. Keep up the good work. Tack så mycket Gus. Det är alltid kul med nya lyssnare. Välkommen. Vi hoppas att du ska fortsätta gilla oss i framtiden här också. Ja, med de här två breven så stänger vi postsäcken den här veckan, för det är inte så mycket mer som har kommit in till oss då. Då går vi rast vidare på Indie-rapporten. I Indie-rapporten den här veckan så ska jag prata om ett spel som heter R-Toon. Det är återigen ett XNA-spel, det vill säga ett hemutvecklat spel för Xbox-plattformen. Spelet är väl vad kan jag kalla ett pusselspel som också är ett plattformsspel på något vis. Man styr en liten boll som heter Art, och spelet går ut på att man ska hoppa fram på plattformar som är uppradade efter en, alltså som ett mönster eller en linje helt enkelt. Och plattformarna hänger då fritt svävande i något slags tredimensionellt universum, och du är en boll som ska studsa, och du ska nudda ett visst antal plattformar innan du kan komma i mål så att säga. Vissa plattformar måste du studsa flera gånger på. Spelet i sig kanske inte är så jätterevolutionerande, men det som är riktigt intressant med det, det är att det är en fantastisk mix av design art. För varje enskild bana har sin egen design, och det alltså går helt tvära kast mellan fotorealism till cell shading till såna här Okami liknande penseldragsträck till tillverkare eller skaparen av spelet kallar sig själv för Oscar K. Och Oscar K har verkligen fläskat på med varenda liten grafisk effekt han kunde hitta, och varje enskild bana har sin säregna stil, och det tyckte jag var riktigt spännande. Fick mig att tänka lite på din tanke där Martin förra veckan i framtidens grafik, just det här att man mixar och blandar mycket. Mm. Det är hur som helst R-Toon. Det är, förutom den här grafiska stilen, ser det också väldigt roligt. Demon är förstås gratis. Vill man ha hela spelet så kostar det 400 Microsoft points, och det är väl värt varenda krona. Oscar K har också bildat ett företag som heter OK Games, och deras sajt okgamescompany.com finns det dels information om spelet, men också då en trailer där ni själva kan få se de här olika stilerna och även hur spelet ser ut. Så det är bara att gå in och titta där, och vill ni ha det som sagt så skaffa er ett amerikansk gamertag, logga in på Xbox Live, och där finns det R2. Och då ska vi gå in på kvällens första diskussion då, och då ska vi prata om spel i media. Ganska kryptisk titel här. Jag tänkte jag skulle gå in lite mer på vad det är vi menar med det då. Tanken här då, det är att vi ska prata om när man i en film eller en tv-serie eller en bok för den delen använder sig av tv-spel som ett berättartekniskt grepp. Ett ganska klassiskt berömt citat som handlar om just dramaturgi säger att om du presenterar ett gevär någon gång så måste geväret ha avfyrats innan pjäsen är slut. För annars är det bara dumt att ta upp geväret från första början så att säga. Och här får man då tänka sig in i samma typ av tänk fast med tv-spelet. Så vad är det egentligen man vill berätta med till exempel en karaktär när man låter den personen spela tv-spel i en scen? Jag tänkte att ni har själva säkert, nu pratar jag så direkt till Martin, Jorge och Anna här. Ni har säkert själva några exempel på filmer eller tv-serier där ni har sett en person spela tv-spel. Kan ni minnas något, så att säga, vad ville man så att säga, säga om karaktären med det? Var det? Vilken typ av scen handlade om och så vidare? Ska jag börja då? Ja, det kan du göra. Den enda som kommer direkt så här måste vara den här tjocka killen i Transformers. När, eller vänta, tänker jag rätt nu? Jo, det stämmer. De sitter och spelar, man ser ju kameran komma in. Och så ser man då hans kusin. Och så sitter han bredvid så här Dance Revolution eller något sånt och hoppar på mattan. Och sen så sitter då killen som det handlar om då bredvid framför sin dator. Så visar att han är någon typ av superhacker. Som är så här superklassisk nörd verkligen. Som det är så de presenterar honom, att han är väldigt så här nördig. Och sen så kommer den här tjejen in med den här mystiska signalen som de har spelat in från anfallet i Afghanistan eller vad det här nu var. Och så ska de in där och söka efter vad det här betyder eller vad det var. De ska avkoda det helt enkelt. Så att väldigt nördig kille ska de presentera honom som, känns det som. Okej. Okay. Ja, det är ju den klassiska stereotypen att det ska vara nördigt liksom att spela tv-spel. Ja. Martin, har du tänkt på något liknande exempel? Alltså det jag kan komma på rak arm där jag liksom det har figurerat tv-spel i liksom en film eller tv-serie, det är då på ett lite mer allmänt sätt just T2 och där liksom att de sitter och spelar på ett spelhak liksom kidsen, då John Connor och hans polare. Du menar arkadhallen de är på? Exakt och just att jag kan väl inte påminna mig att en sån typ av scen brukar slängas in i någon film utan att liksom påvisa att rollinnehavarna är någon typ av nördar liksom. I och för sig det är så just det som Nej, ingen fara. Jag tänkte på just i T2 så är ju John Connor en ganska cool kille. Alltså han ska ju ändå framstå som liksom den kaxiga, häftiga liksom unga killen där, och jag menar, ja, han var ju ganska liksom häftig. Min syster var kär i Edward Furlong. Ja, jag hatade honom. Alltså, just men han är ju lite av en nörd där också. Ja. För att man säger honom, jag vet inte om det är precis före eller precis efter, hacka en bankomat och ta ut pengar. Det måste ha varit precis före den scenen. Är det inte det? Ja, de använder ju pengarna sen i arkaden. Ja, precis. Men jag tyckte ändå så det var, tyckte jag, det kanske är jag som är nördig, men jag tyckte det var liksom mer en cool grej att han var så här, för det var ju så farligt och olagligt och han hackade med värsta coola grejerna och sen så gick han till arkaden. Så jag såg det mer som att det var liksom ett sätt att deklarera honom som en självständig och cool kille, och det tyckte jag nu när jag tog upp det, så jag hade glömt bort scenen. Men den här arkadhallen, nu kanske det är egentligen mest bara en spelplats, för de är ju ett mål där Arnold sen ska dyka upp med rosorna och ni vet hela den. Men jag, nu när du säger det så tänker jag mer att det var en ganska cool grej, att det var så här, det var häftigt och ungdomligt och det, köra moppe, lyssna på Guns N' Roses och arkaden liksom. Exakt. Just att det inte blir den här nördstämpeln på det som det blir tv-serier så ofta. Om det är någon som spelar tv-spel så är just den personen en nörd. Men det är ofta att det är amerikanska serier. Så den här J-Pod. Är de inte såna här alltså utvecklare, grafiker eller något sånt. De spelar en hel del spel i kanske refererar till det, men kanske inte spelar det rakt av i serien liksom. Jag har inte läst boken, jag har bara läst om den. Serien såg jag väl första avsnittet på, sen så var det lite fjantigt för mig så jag gillade det inte riktigt. Men det ska ju föreställas, det är ju underförstått Electronic Arts det handlar om. Så insatt är inte jag, men... Ja, nej, men det är en onämnd spelstudio i Kanada som heter något som är väldigt snarlikt Electronic Arts. Och hela storyn med J-Pod är att, alltså, det har blivit något fel i datasystemet, så alla som har ett efternamn som börjar på J hamnar i, flyttas ner till en lokal i källaren, så källaren är The J-Pod eftersom alla har ett efternamn på J. De jobbar då som spelutvecklare, och det är liksom en orgie i bizarra karaktärsporträtt och nördiga grejer. Det är ju så att det blir lite så nördigt just i amerikanska serier och så. Så om vi säger, alltså, när jag inte sett, jag kan inte komma på något rakt exempel och så, men alltså vi säger en engelsk serie till exempel, en engelsk tv-serie. Där brukar det kanske mest vara att det är ungdomar som spelar, och sen är det inte mer med det. Alltså, det bara är... Det är ett ungdomsnöje bara. Det, ja, precis, det kunde lika gärna vara att hänga ner vid korvkiosken liksom. Exakt. Okay. Jag har egentligen två filmer faktiskt som jag tänker på. Den första är The Beach från år 2000. Ni vet, den med DiCaprio på den här ön. Mm. Spelar de verkligen någonting i den? Eller? Nej, de spelar inte. Däremot så karaktären som Leonardo DiCaprio spelar då, Richard som han heter. Richard så att säga får ju som straff eller jobb att han ska vakta. Efter det kommer ju då folk som är farliga så att säga. Mm. Och han, ja, nu, precis, nu. I sin ensamhet så utvecklar han någon slags snudd på psykos, där han ser hela sitt liksom, ja, dåvarande liv som ett tv-spel. Så han liksom springer runt i djungeln, och i filmen så framställs det utom så att man till och med ser liksom en liten highscore-lista, och han har health bar och hela grejen liksom. Där används ju tv-spelet, inte att han spelar, men där tv-spelet framställer ju på något vis en galenskap då. På något vis att det liksom, att det är inte någon slags kritik mot tv-spel, det tror jag inte, men det blir att han kan inte längre se skillnaden på verkligheten och tv-spelet, och det är på det sättet så framlyses hans galenskap på något vis. Den andra filmen jag tänker på, det är en film som inte så många har sett men fler borde. Den är från 2007 och heter Rain Over Me. Det är en av de här väldigt, väldigt få seriösa filmerna med Adam Sandler i huvudrollen. Det kanske kan avskräcka ganska många. Adam Sandler brukar göra så här tokroliga komedier som inte är särskilt roliga egentligen. Men Rain Over Me är som sagt en seriös film, och det är alltså att Adam Sandler spelar en karaktär som heter Charlie Fineman, och hans motspelare är Don Cheadle, mest känd ifrån, ja, nu kommer jag inte ihåg vad den heter, Hotel Rwanda är han med bland annat. John Cheadle spelar då en tandläkare, tror jag att han är, eller advokat, som stöter på sin gamla kompis som då är Charlie Fineman, och Charlie Fineman visar sig då vara en änkling, heter det så, när man är man och hennes fru har dött. Yes. Ja. Han visar sig då vara änkling, och har någon, det är någonting som är lite konstigt med honom, men en väldigt vacker och fin grej som man inte förstår om man inte är en tv-spelsnörd, det är i spelet så ganska så ofta, och till och med som en väldigt stor del av deras relation, så sitter Charlie Fineman och Alan Johnson och spelar Shadow of the Colossus. Och för er som har spelat Shadow of the Colossus så handlar ju det om en man som försöker återuppväcka en död kvinna genom att ha ihjäl kolosser. Och de säger det aldrig i spelet, men vi som vet vad tv-spelet handlar om förstår ju att det är en del av Charlie Finemans otroliga saknad efter sin döda fru som han inte vill prata om överhuvudtaget. Så han så att säga uttrycker sin ångest och sin oro och sin rädsla genom att spela spelet där han lyckas väcka sin döda fru till liv. Så han liksom varvar det om och om och om igen. Det tyckte jag var ett otroligt coolt sätt att liksom använda sig av tv-spel som en berättarteknik på ett helt annat sätt än någon annanstans. Jag menar, mer än hälften av publiken missade ju den här detaljen helt och hållet förstås. Men jag blev så otroligt imponerad av det. Jag minns att min flickvän som inte hade spelat spelet vid det tillfället frågade mig vad spelet handlar om, och jag berättade, och direkt så kopplade hon då att det är ju självklart, det är ju för att hans fru är död och han vill ju få tillbaka henne. Så det, har ni några tankar på just det? Nu vet inte om ni har sett filmen överhuvudtaget, någon av er? Jag rekommenderar den väldigt varmt. Rain Over Me, det är en väldigt fin och ganska stillsamt drama, men ändå väldigt vacker historia. Se den hemskt gärna. Om inte annat så för tv-spelsreferensen, för den är så pass cool att det faktiskt höjer filmen ett extra snäpp dessutom. Ja. Jo, jag funderade på en grej, Samson, där. På film eller grejer. Jag vet inte om ni har sett Shaun of the Dead. Jo. Ja, det är ju i alla fall i början den här, det handlar ju om någon vitvaruförsäljare och hans polare som inneboende då, eller vad han är. Mm. Och han sitter ju och spelar PlayStation nonstop, och han framställs ju mer som en loser i princip. I kontrast till de här nördarna. Han är ju bara, han städar ju aldrig och han gör ju aldrig någonting liksom. Så det, nu är det ju en komedi visserligen, så det ska ju kanske vara lite överdrivet, men spela på stereotyper, men det är ändå en bild i förhållande till det här nördiga faktiskt. Nu bygger den här filmen från början också på en sketchserie som heter Spaced, som väldigt många av skådespelarna också var med i, framförallt huvudrollen då. Vad är han heter nu? Simon Pegg, den här rödhåriga vitvaruförsäljaren. I Spaced så var det faktiskt ett avsnitt där Simon Pegg då, Sean i filmen, spelade Resident Evil väldigt mycket, och sen så senare går han på en fest och får för sig att alla på festen är zombies, precis som i spelet. Och det, baserat på det avsnittet så liksom föddes hela idén till Shaun of the Dead faktiskt. Det är genialiskt. Jag är ett jättefan av Simon Pegg. Jag tycker det är också otroligt rolig film. Jag älskar ju zombiefilm dessutom. Men ja, där är det ju verkligen framställt att tv-spel spelar ju den här slacker-polaren. Sean spelar väl inte slacker? Jo, vänta, han spelar ju faktiskt med honom. Ja, fast det är inte på samma, inte samma mängd eller samma omfattning. Nej, det är lite sådär. Mot slutet så är det ju så de umgås också, när han har kompisen sen. Ed heter för mitt kompisen, kollade jag precis här. Ja, Shaun of the Dead, den är också en film jag borde se igen snart, tycker jag. Är det någon av er som har kommit på några fler sådana exempel där film eller tv-spelare används i film som ett berättartekniskt grepp? Ingen av er? Nej. Jag tänker också på såna små detaljer i under när jag sett den här serien Weeds, om den här kvinnan som säljer gräs. Jo. I den så använder de ett Nintendo Wii när hon ska uttrycka ilska. Då går hon och spelar Wii. Vilket är väldigt absurt eftersom det är en sån barnvärld. Men jag tror att det är den fysiska rörelsen. Så hon går och typ ställer sig och boxas eller spelar tennis när hon är förbannad. Det tycker jag i alla fall jag är ett ganska roligt sätt att använda sig. För det är, alltså, hon säger ju inte att hon är förbannad, utan du ser ju på hur hon spelar Wii. Du får mest se henne, inte tvn då, men du förstår ju ändå att hon är arg för att hon rör sig väldigt häftigt. Det tycker jag i alla fall, det är ganska också kul sätt att använda sig av tv-spelet som ett grepp där. Ja, jag vet inte, vi kanske ska gå vidare. Vad säger ni? Har vi mer att säga om spel i media, eller känns det som att vi har uttömt det vi kan om ämnet? Kan man säga någon slags slutsats på något vis om vad det säger om en karaktär när den spelar ett spel då, i en film eller tv-serie? Att han är en nörd. Det är väl kanske fortfarande lite det att just att tv-spel och dataspel ses fortfarande som lite nördigt. Men man måste ändå tänka på att den generella spelaren är ändå ganska gammal. Jag tror de säger att den är mellan 25 och 35 års ålder. Så att det är inte barn längre som spelar, det är långt ifrån. Det finns ju barn också, det kommer vi. Jo. Men den stora majoriteten är ju inte det längre. Nej, just det. Alltså, när vi var ju kanske bland de första som började spela tv-spel ordentligt liksom, när vi var små. Jo. Så att nu när vi växer upp så ja, kanske det inte blir riktigt lika nördigt som förr. Så det är coolt helt plötsligt, nej. Eller som en, liksom, vilken hobby som helst, som att spela tennis eller bandy eller golf eller whatever. Det fanns ju en trend i mitten av 90-talet, framförallt när PlayStation 1 var stor och Wipeout och hela den trenden kom. Då var det ju ett tag riktigt coolt att spela tv-spel, kommer ni ihåg det? Jag minns att alltså, man kunde, på den tiden kunde man ju mäta vad som var häftigt genom att köpa en burk TT, alltså ölen, för där stod ju allting som var häftigt och trendigt. De hade ju en sån grej att de printade liksom rad för, där det nu bara står TT eller Three Towns Sweden eller vad det gör. Där så stod det ju liksom bara namedropping på saker som var coola. Och jag minns att PlayStation och Wipeout stod på en av burkarna. Det, för mig var det en sån grej som liksom betydde att nu var tv-spel inte längre något en pojkrumsvariant, utan nu fanns det på riktigt i världen på något vis. Ja, vi ska strax gå vidare. Jag ska dock säga att jag håller inte helt med om att det alltid måste vara nördar. Jag tycker att det faktiskt finns exempel. Jag tycker till exempel T2, nu var jag kanske ensam om det, men T2 tyckte jag var att de i arkadhallen är liksom lite ungdomligt och coolt snarare än töntigt. Ja, absolut. Så ja, jag tror att det vanligaste är tönten, men det kan finnas andra varianter också. Men sen känner jag att det kanske är olika markörer också, liksom, för det säger ganska mycket om tiden det handlar om. Alltså, det kan ju vara att man i en film till exempel gör en parallell till ett äldre spel, om man skulle sitta och spela Pong eller någonting sådär. Att det blir en inre referens, alltså, på något vis, som ändå är lite så här kultigt, att vara fräckt liksom, ungefär. Att det har fått den statusen nu i alla fall, att man kan titta tillbaka. Förstår ni lite hur jag tänker där? Jo, alltså, som en, liksom en kulturell referens som säger, sätter tidsstämpeln på situationen. Ja, precis. Likadant som man kan referera till litterära verk i filmer eller vad det kan vara. Liksom. När man är inne på det, så måste jag också ta upp The Wrestler, den här Mickey Rourke-filmen som hade premiär för inte så länge sedan. Mickey Rourke spelar ju i den en wrestlare från USA, den klassiska Hulk Hogan-liknande karaktär. Som var då stor på 80-talet, men nu har liksom blivit gammal och grå och är så här, du vet, kör så här lågbudget wrestling mer eller mindre. Och i spelet så finns det en sån otroligt söt scen, för att han bor då på en sån här trailer park camping. Och han är så här ensamstående och så, och är jättekänis med alla kidsen som också bor där. Och i en av scenerna så bjuder han in en av grabbarna som också är i närheten då, och så sätter de sig ner och spelar Nintendo 8-bit. För då har han ett wrestlingspel där han är en av karaktärerna. Och de sitter liksom och han sitter och tycker det, han tycker ju det är skithäftigt och coolt, och ungen är ju såhär, jag spelade Call of Duty 4 igår. Och det är liksom det blir en skön kontrast, för att han vet ju inte alls vad Call of Duty är, och ungen börjar berätta och ger en ganska bra beskrivning på vad Call of Duty 4 handlar om. Och pratar liksom om jag vet inte om det är spelar 4, men det är ju Modern Warfare. Och liksom så jämför man det med liksom den här 8-bits-grafiken som man får se. Det är ju ett fejkat spel som är skapat bara för filmen, men det ser ju ändå precis ut som ett wrestling-spel skulle ha gjort på NES. Och det är en sån otroligt bra kontrast på att han lever fortfarande kvar i det här 80-talet, medan ungen liksom som då får representera det moderna pratar om Call of Duty. Det är, tycker jag, är också ett riktigt, riktigt coolt. Det är också en väldigt sevärd film för övrigt. Jag tror att den till och med åtminstone var nominerad till några Oscars nu. Jo, det var den. Ja. Jag tror att vi nu ska släppa ämnet. Vi har pratat så det räcker om det. Då ska vi rast gå vidare till Martins jukebox. Ja, då var det dags för lite skön spelmusik igen helt enkelt. Vi börjar väl helt enkelt med en liten trudelutt från Punch-Out. Det här är ju låten när han huvudkaraktären springer och tränar medan matcherna och så. Och det är klassiskt Nintendo blip-blopp-musik. Underbart härligt. Ja, just ljudkretsen på Nintendo kanske var lite, det var inte så förlåtande, men det kom ju en hel del bra tunes från den ändå. Även om det som alla andra konsoler kunde varierar rätt mycket på kvaliteten på själva låtarna. Det är bara att titta på Mega Man liksom, från ettan till femman liksom, har gått neråt. Men jag måste ändå säga att jag tycker man kan höra på NES-låtarna, det här är ju en av mina absoluta favoriter, att man märker en tydlig utveckling. Alltså om du sätter ner och spelar liksom Donkey Kong, där du har som så jättesimpelt, det är typ en enda kanal som är musiken, och det är verkligen såhär, det är liksom bara sånt. Mm. Och så jämför det med Super Mario Bros 3, där det nästan, okej, visst, det är fortfarande chipmusik, så det finns ju begränsningar i vad det kan åstadkomma, men där har du ju liksom ett basarrangemang och melodier, och du har till och med en rytmsektion, visserligen bestående av brusljud, men det kommer i små korta intervaller, så det känns som en symbol liksom. Mm. Så... Absolut. Det är liksom så länge man lägger ner ordentligt med produktionstid på just musiken, så är jag hur glad som helst. Men tyvärr så tappas det ju ofta på just den biten, framförallt kanske på de lite äldre spelen, även nu för tiden. Slänga in lite stråkar och pompös orkester. Liksom. Jag vill hört 900 Carmina Burana-kopior vid det här laget. Ja, precis. Ja, det är alltid skönt med lite nostalgiska blipp-blopp-ljud. Yeah. Blir man alltid glad. Vad ska vi lyssna på här nästa, Martin? Mm, då hoppar vi över på, vi kör lite kronologisk ordning här helt enkelt. Så vi tar en låt från ett spel som ursprungligen kom på Amigan och sen portades till både Super Nintendo och Master System Genesis. Det är Flashback, och jag har valt ut en låt här där han ska ut på en liten resa till en annan planet i spelet. Det var ett riktigt skönt, lite cyberpunk-lir. Plattform liknar ju rätt mycket Prince of Persia, just rörelseschemat i plattformsmomenten. Liksom. Där utvecklades i sig båda de här motorerna, grafikmotorerna för just rörelserna, alltså, oavstämmigt från varandra. Så att de hör liksom inte riktigt ihop. Jag får mäta, alltså, spelet som kom före det här då, Out of This World, eller Another World som det hette i USA då. Mm. Det är väl vektorgrafik i det? Jo då. Medan i Flashback då, det är spelet som vi precis har lyssnat på, de har ju så att säga kopplingar, även om de inte är direkt uppföljare på den ena, så att säga. Mm. Så i jag för mig till Flashback så är det helt vanlig pixelgrafik, eller är jag ute och cyklar nu, Martin? Nej, det är pixel. Standardgrafik liksom för Jag minns speciellt från det spelet som vi inte har lyssnat på då, Another World, att cutscenesen i det var helt otroligt coola. Mm. Det var lite som en film nästan, som att spela en film. Ja, verkligen. Just Out of This World / Another World. Den heter ju lite olika beroende på vilken plattform den var på. Men det var riktigt svårt också. Det var helt sanslösa grejer ibland. Man blir ju grillad av utomjordingarna med laser på ett skott, och sen var det kört, för man börjar med. Men spelade du någonsin uppföljaren sen som släpptes till PlayStation 1 och PC? Den som hette Fade to Black? Ja, lite grann faktiskt. Jo då. Det var väldigt tidigt PlayStation-spel, så att det var ju där i startfasen att grafiken inte riktigt hade kommit upp sig i det som man sen blev van vid. Men ja, så blev det på alla plattformar. Men det var helt okej också faktiskt. Kanske inte riktigt lika spännande som just Flashback. Jag måste säga att jag tyckte väldigt mycket om Fade to Black. Framförallt så gillade jag, det var otroligt bra musik i det också. Där hade man ju en hel CD-skiva att fylla med musik, så då blev det ju lite mer, alltså, klassisk filminstrument. Men det var ändå väldigt välgjort. Det är väl också Delphine Software, tror jag, som ligger bakom alla tre de här spelen, va? Just Few Fade Black gjorde de också faktiskt. Ja, de franska utvecklarna för mig att du är. Mm. Delphine, som inte finns längre. Ja, synd. Ja, tyvärr faktiskt. Men är det inte någon sån här historia att Infogrames köpte dem? Eller nej, jag kanske är ute och synd. Jag tror jag bara tänker franskt som franskt. Ubisoft kanske, jag vet inte. Ja. Ja, vi ska nog hoppa vidare, Martin. Vad har vi som sista punkt här? sista punkt har vi tagit en liten klassiker faktiskt som säkerligen alla känner igen. Så att, jag tycker kanske inte riktigt att det behöver en presentation. Ni kommer att känna igen den så fort ni hör den. Men ni som inte känner igen den får veta vad det är för låt efteråt. Då kör vi på den. Gold Saucer från Final Fantasy 7, som säkerligen många av er kände igen när ni hörde den. Ja, det är ju Nobuo Uematsu, japanska namn, det är jobbiga grejer. Han har ju stått för större delen av hela Final Fantasys soundtrack-bibliotek, och det är ju alltid lika bra varje gång, i stort sett. Just 7:an var ju, ja, vi behöver inte kommentera på sjuan. Alla vet hur inflytelserikt det spelet var. Jag måste säga att det här är en av de här mysigaste, gladaste låtarna från spelet. Så jag blev alltid på väldigt glatt humör när jag hörde det. Mm. Just när man kom till det stadiet i spelet också. Att, jag påminner mig själv att jag gärna ville komma från där så fort som möjligt, för att det kändes liksom inte det kändes inte vitalt för handlingen, när man ville liksom bara komma vidare. Jag var helt tvärtom. Jag ville ju såhär, äntligen är jag på Gold Saucer som jag har hört så mycket om. Nu ska jag åka snowboard och spela arkadspel. Mm. Man kunde ju åka tillbaka dit sen också, göra för att man kunde hitta lite extra prylar och så. Det fanns ju hur mycket sånt som helst i spelet. Ja, det är ju där du får Double Summon till exempel. Mm. Den vinner ju Battle Arena. Ja, just det. Ja, jag minns att just jag och min vän Johannes spelade det här väldigt, väldigt mycket när det kom, och vi jag tror vi satt en hel helg hemma hos mig och bara åkte snowboard. Alltså det gick inte vidare i storyn överhuvudtaget, utan vi bara stod och så bara lirade vid snowboardspelet om och om. Jag gillade motorcykelspelet lite mer, men det var nog mest för att det var enda som jag var bättre än han på. Det var det spelet som gick varmast med PlayStation också. Jag tror det var jag och åtminstone två av mina bröder, om kanske inte tre, satt och spelade det här spelet säkerligen 2-3 gånger var. Och spelet är ju en... Ja, vad ska man... Det är en klassiker helt enkelt. Jag tror inte vi ja, det är 30 säga. Timmar och så. Och, ja. Det är bara jag som inte tyckte om det då. Alltså, man. Du är så jävla shooter-nördig, Jorge. Men om det inte har muskler eller maskingevär, då är du inte intresserad. Nej, men det ska man inte vara heller, så det spelar väl ingen roll. Mm. Just 7:an är väl ett sånt spel som man antingen älskar och hatar eller hatar att älska. Ja, men det problemet där var att den här introdelen när man var i staden tog ju hur lång tid som helst att klara. Åh, när man skulle spela om spelet. Ja, precis. Man orkar inte. Alltså, man exakt. Och så att jag kom kanske förbi det 2 gånger. Och jag vet att jag var ju på det här nöjesfältet 1 gång. Men sen har inte jag kommit vidare därifrån. Och sen varje gång man skulle starta om det så bara var med den här jävla staden. Så pallade jag aldrig spela färdigt igen. Det tyckte jag var så idiotiskt. Det är nog därför jag inte riktigt tycker om det heller. För att hela den biten är så onödig. För det är bara en lång tutorial i princip. Så den borde man bara kunna hoppa över. Men nej. Början på spelet då. Ja, precis. Ja, exakt. Innan man kommer ut ur Midgard eller vad det är. Ja, exakt. Mm. Jag säger själv, jag har det perfekta spelet åt dig. Det är shooter och mycket muskler på en gång. Chuaniki, varsågod. Ja, den här otroligt mysiga länken. Det är till och med för mycket muskler för min smak, måste jag ju faktiskt säga då. Anna, känner du till Chuaniki? Ja, nej, jag tror inte jag gör det. Ja. Det är ett väldigt, väldigt bizarrt japanskt spel. Det finns flera varianter, men det mest kända är det är ett shoot-em-up-spel. Alltså klassiskt, du flyger från vänster till höger med ett flygplan och så skjuter du på massa fiender. Det är bara det att det är liksom inte sedvanlig rymdvärld eller flygplan, utan du är någon slags flygande, jättemuskulös bodybuilder-karaktär med typ tanga kalsongen på dig, och det, alltså det är väldigt mycket sådär jätteöverdrivet, det är ja, stereotyp muskelgay-aktigt. Ja, men jag tror jag såg någon, var det inte någon länk på hemsidan, jo, om det? Ja, mm, ja, jo, men det kollade jag på och det var, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Ja, förra veckans introbild var en screenshot från spelet. Åh, oh, herregud, ja. Nej, nej. Ja, vi tror vi ska stänga våran jukebox för dagen, för vi har nog spårat ur lite. Ja, vi ska rest gå vidare i programmet och nu kommer vi in på dagens andra diskussion, och nu ska Anna få ta lite mer plats i programmet här, för nu ska vi nämligen prata om hur det är att vara en spelande kvinna, helt enkelt. Ja, vi är ju tre styckna pojkar här då, och Anna. Så jag vänder mig direkt till dig, och Anna, om vi tittar först då på så att säga spelen i sig. Tycker du att det finns några bra exempel på kvinnliga karaktärer i spel? Eller vi kan ta bra och dåliga faktiskt. Alltså, för det första är det ju svårt, och jag tänker lite så här att i alla fall min egen erfarenhet är att det tar lite tid att fundera över vilka karaktärer som man har spelat, som man har tyckt om, som har varit kvinnor. Men det finns ju uppenbart. Jag kan ju tycka på ett sätt att Zelda är ganska intressant, även om man aldrig spelar henne, så vitt jag vet. Man gör det på 3DO-spel, ett av 3DO-spelen, men det är så otroligt dåligt så det gills inte. Ja, nej, men då skiter vi det. Nej, men där finns ett crossdressing moment i Ocarina of Time faktiskt, där hon går liksom undercover och blir en man istället. Och det är lite spännande, just för att hon försöker gömma sig då från Ganondorf. Man får inte riktigt veta mer där, men det är lite så mystiskt kring henne där. Men sen har jag faktiskt inte spelat det själv, men jag är väldigt nyfiken på Faith i Mirror's Edge faktiskt. Jag vet inte om ni har någon erfarenhet av det spelet alls. Jag har spelat halva spelet ungefär. Okay. Jag tycker att Faith är en jävligt cool karaktär, alltså hon är häftig liksom, och man blir väldigt imponerad, och hon är ju alltså otroligt kapabel i spelet. Man är ju den här parkour geniet liksom. Sen tycker jag att karaktären är lite underutvecklad, men storyn generellt i det spelet är inte så jättestark heller. Nej, när jag har tittat på trailers och grejer kring henne, då är det framförallt alltså det ytliga jag har tittat på då ju. Alltså att hon ser någorlunda normal ut faktiskt, om man kan säga så. Apropå det så gjordes det en fanversion av henne. Det måste vara det absolut töntigaste jag sett. För det har vi den här karaktären som ser ut som en riktig kvinna med en riktig kvinnas kropp, med en ganska cool tatuering på armen för övrigt. Den tyckte jag var häftig. Och sen så är det någon då som har tagit en konceptbild från spelet och gjort om den så som han tycker att man skulle göra en vacker japansk kvinna. Och då ser hon ut som en 12-åring fast med gigantiska bröst. Det där är bara så jäsp på något vis. Ja, alltså det är otroligt tråkigt. En annan ganska så känd kvinnokaraktär, det är ju Lara Croft som är väldigt uppmärksammad. Anna, du som tjej, hur ser du på henne? Alltså, hon är väl den främsta som kommer upp i de här sammanhangen egentligen, som man kan referera till på något vis. Inte, alltså, det är ju så dubbelt på något vis, för att spelen i sig tycker jag är bra. Men hela tanken kring henne är väl, alltså det blir lite humoristiskt också. Jag tar inte riktigt henne på allvar faktiskt. Jag tycker hon är ganska, jag vet inte om jag ska säga osympatisk, men jag tycker inte hon är speciellt spännande på det sättet. Alltså någon slags rikemans, alltså hela det här. Och att just hon, nej jag vet inte, jag kan inte formulera det, men jag är inte så överförtjust i henne faktiskt. Jag tycker hon är cool, för att jag menar, hon framställs som väldigt feminin och så här, men samtidigt så är hon ändå badass. Jag menar, men det finns ju andra sådana också. Det gör det ju. Alltså som är kanske inte i det som jag kommer på i det liksom tredje person, men det finns ju riktigt hårdkukta faktiskt. Det gör det ju. Ja. Alltså där måste jag ändå flika in vid den grejen. Alltså Lara Croft, där i och med det här badass-statusen blir ju så att säga den starka kvinnliga karaktären som vi känner till i tv-spelsvärlden. Det finns ju självklart flera, men det jag kan tycka är tråkigt där, det är att så här, om man gör en kvinnlig karaktär i ett spel som huvudroll eller som en del i ett persongalleri, så blir det oftast att hon antingen ska vara liksom så här super mycket skinn på näsan och värsta badass, och hon ska vara, ja, om man ska typ så här jämföra vem som är bäst på slåss, så ska det helst vara hon som så här ska väga upp då att hon är kvinna. Mm. Och antingen det, eller så är hon så här jättesnabb, inte så stark men snabb. Och Chun-Li är ett ganska bra exempel där från Street Fighter. Och det tycker jag är, alltså, det är också, visst det är bra att de inte framställs som hjälplösa, men det är ändå ganska länge sedan vi var i 50-talet, känner jag. Och det måste ändå finnas liksom fler sätt att lyfta fram starka kvinnor än att de ska liksom vara otroligt badass på att slåss till exempel, eller ha den här anti-hjälte-attityden som lite Lara Croft har, att hon är lite disträ liksom, så här, hon är lite too cool for school karaktär liksom. Men det, jag vet, det, nu håller ju inte Jorge med mig, du tycker att hon är ett badass, så det är en sak du gillar med det, och det är såklart liksom en åsikt man kan ha också. Men jag tycker bara att jag tycker det känns lite tråkigt och lite gjort att det ska vara så. Men hur ska man annars framställa en kvinna? Jag menar, en annan karaktär som jag tycker om, som är kvinna, som visserligen, hon finns med i tv-spel, det är inte bra tv-spel, men det är Ripley i Aliens. Jo, fast Ripley i Aliens, hon, alltså, min favorit Alien-film är den första Alien-filmen, och hon är inget badass i den första filmen. Hon är regel- eller paragrafryttaren i den första filmen, så hon liksom bara är, hon blir tvungen att göra som hon gör, och hon är ju den enda som överlever, inte för att hon är bäst, utan för att hon liksom bara råkade vara den som överlevde. Och sen så i fortsättningen så förvandlas hon ju, i den fjärde filmen ser hon ju halvt alien och riktigt så badass, och då har vi det Lara Croft-syndromet. Men innan det så är hon faktiskt bara en helt vanlig kvinna som är satt i en pressad situation. Det kunde lika gärna ha varit en man, där hennes kön är egentligen oväsentligt. Och det gör henne till en mycket, alltså, det låter ju tråkigt att säga att det är först när könet är oväsentligt som det är intressant med en kvinna. Men jag tycker att det gör henne mycket mer levande att hon inte är en badass, utan hon är en helt vanlig människa som bara hamnar i den situationen och bara försöker överleva. Mm. Ja, men det har du rätt i, men jag tycker det är, alltså, egentligen är väl de här kanske köns, alltså, där det är neutralt egentligen på något, det behöver inte vara androgynt eller helt könlöst, men just att det kan vara en vanlig människa som du säger också, det är ju faktiskt någonting man mer kan relatera till själv, som gör att man tycker det är kanske lite mer spännande och logiskt att de gör som de gör, kanske. Men en sista grej om den här badass-grejen också, det jag framförallt inte gillar med det är ju att det känns som att man måste rättfärdiga kvinnan med att göra henne badass, vilket är i princip att göra hennes kön meningslöst. Mm. Alltså, jag menar att göra kvinnor meningslöst, men att göra att hon är kvinna är liksom ingenting som spelar någon roll egentligen för spelet. Men hur gör man en bra kvinnlig karaktär då, som inte måste visa att hon är en badass för att hon är kvinna då? Alltså, jag vet inte. Det är, manliga karaktärer är ju så mycket lättare, för där har vi ett helt plötsligt ett brett galleri, eftersom män är människor medan kvinnor är kvinnan. Ja. Förlåt Anna nu. nej, jag tänkte bara säga det, att det är ju den vanliga diskussionen kring det här med genus också, att det finns så tydliga roll liksom, att man definieras utifrån något, och så ska man då vara, eller ska det då finnas en karaktär i ett spel, så måste den ta manliga roller och tänkesätt och förhållningssätt och sätt att vara överhuvudtaget för att bli någonting, eller att vara helt sådär hjälplös och bara flaxa med armarna ungefär. Så att jag vet inte riktigt hur man ska komma ifrån det här, men jag undrar om inte ändå vägen mot Faith till exempel, man tänker rent visuellt, i alla fall är en bra början på det här, för det, just nu så känns det ju inte riktigt klart än, om man säger så. Men henne ser jag som ganska oväsentlig karaktär för spelet. Hon är väldigt ansiktslös i det här spelet. Det känns som att hon lika gärna har kunnat vara en kille som har sprang runt med. Ja, man ser aldrig hennes ansikte. Nej. Men det är ju rätt skönt i sig kanske. Alltså, ja, att det inte alltså behöver vara. Det ska liksom inte vara det som spelet går ut på, att man är den och den, liksom det själva spelet sig som karaktären, alltså ett bra spel har en bra karaktär. Jag tycker vi glömmer bort lite i diskussionen också just rollspel, för att där finns ju ett sådant pass, alltså där bygger ju hela handlingen på just karaktärsgalleriet också. Där brukar det ofta finnas ganska ofta, i alla fall kanske inte alla rollspel, långt ifrån, men att det finns just flera olika och ofta mångfacetterade kvinnliga karaktärer i just rollspelsgenren. Jo, i och för sig, du har ju ett bredare galleri i rollspel, det har du ju helt rätt i. Det är inte någon som är tjejen, utan det finns flera varianter av kvinnor man kan vara i dem. Alltså det finns krigarkvinnan, det finns den och den kvinnan. Alltså det är liksom inte bara kvinnan, utan det finns faktiskt ett epitet framför könet också. Men just också att just i rollspel där karaktärerna spelar så pass stor vikt vid hela spelupplevelsen. Mm. Att där brukar det ofta finnas bättre kvinnliga karaktärer än i många andra spel. Liksom. Och då måste man liksom ändå upprätthålla någon typ av standard. Och inte bara någon FPS trådsmal med getingmedia och stora lökar. Liksom. Alltså jag tänkte på det här också. Jag vet inte om jag tänkte att vi ska diskutera det också lite. Men just det här att jag... På något vis så vill man inte egentligen behöva diskutera det här, känner jag. Faktiskt, för att det känns som att det skulle finnas så många alternativ istället för massa olika karaktärer. Men sen måste jag erkänna att ibland så skiter jag faktiskt i om jag spelar en riktigt musklig snubbe i något shoot-em-up-spel liksom. Då är jag bara ute efter splatter och sådär. Det finns ju en gräns också på hur mycket man bryr sig i vissa lägen. Men det påverkar ju såklart. Ja, vi har pratat lite nu om så att säga karaktäriseringar av kvinnor i spel, och det är ju en del av diskussionen. Nästa del av diskussionen är då hur man blir bemött som kvinna i spelkultur. Det här speglar lite diskussionen förra veckan när vi pratade med Chris i samma typ av frågor, fast om att vara homosexuell eller bisexuell då, eller transsexuell. Och jag tänkte faktiskt att vi skulle börja här med att titta lite på en välbekant blogg som vi har pratat om en hel del. Och det är då xboxflickan.se, där Angelica Norgren, tror jag hon heter, skriver väldigt mycket. Och hon har ett inlägg där som heter Utstött av mina egna, som handlar just om hur hon har blivit bemött när hon är en kvinna som är tv-spelare. Jag tänkte inte läsa hela. Ni kan hemskt gärna på helt enkelt gå in på xboxflickan.se och läsa själva i lugn och ro. Men Angelica pratade i alla fall i det inlägget som jag tänker på här, att hon var ute och drack öl med en massa spelmänniskor, branschfolk och journalister och liknande. Och så vid ett tillfälle så säger en kille till henne att hon behöver inte låtsas vara intresserad av den pågående diskussionen, som då handlar om spel då förstås. Och det är så liksom, det var liksom den här killen antog då, eftersom Angelica är då en attraktiv cool tjej, att hon kan ju omöjligt vara intresserad av tv-spel. Hon måste ju vara där som någons flickvän som sitter och låtsas vara intresserad. Alltså, jag tycker det är jättetråkigt förstås. Nu har ju inte riktigt jag varit med om samma sak, så jag tänkte helt enkelt fråga Anna, känner du igen den här typen av historia? Så det gör jag väl till viss del. Alltså, på något vis så känns det som att det har också samtidigt varit, alltså det ska vi säga, om normen är så här att det är framförallt unga män eller män som spelar tv-spel, då blir man ju direkt liksom som den här lilla klicken som inte riktigt är in, alltså svårt att förklara, men man är liksom inte riktigt inkörd i det från början, uppfattar man det som. Men jag tycker att det finns ju olika sätt man kan bli bemött på också. Och jag har viss erfarenhet när det gäller att man ändå blir positivt bemött faktiskt. Att folk blir väldigt överraskade. Det behöver inte endast vara negativt som det framstår lite i den här texten som jag tolkade i alla fall. Utan att det kan, faktiskt kan vara häftigt. Och det kan vara lite störigt också faktiskt att ingen riktigt tar en på allvar där. Att det blir lite för, oj vad coolt, eller på det där viset. Men nej, jag vet inte. Du menar att det skulle liksom vara som någonting spännande då att du är tjej och visar sig vara gayber? Ja, alltså lite så. Men alltså på något vis, det är ju en fördel också. Folk blir ju intresserade och tycker det är ju häftigt. Och då liksom kan man ju snacka med folk och folk liksom... Ja, man bondar lite med folk och sådär. Men samtidigt är det ju samtidigt... Alltså, ibland vill man ju bara spela liksom och inte bry sig om vad andra tycker faktiskt. Man vill ju bara kunna snacka spel utan att det är någon grej faktiskt. Så att sen samtidigt just det här med online-grejer och sådär också, där bemöts man ju oftast på ett helt annat sätt. när folk inte vet att man är tjej eller om man aktivt uttrycker att man är tjej till exempel. Okej. Så att jag vet inte, jag har nog inte fått några fördelar alls faktiskt om jag har sagt att jag har varit tjej. Det har nog bara varit nackdelar. Men när jag har spelat, för min World Warcraft-karaktär som jag spelade länge på var ju en kvinnlig paladin. Och det var inte ovanligt i början för att man fick frågan, är du tjej på riktigt? Mm. Och, jag menar, och det var det inte att man bara ibland bara spelade med och sa, ja, jag är tjej, jag heter så här liksom, och det är väl liksom... Man eller raggade på killarna. Jag menar, jag kände ofta att när jag spelade vidare på det här så tjänar man ju oftast någonting på det. Man fick extra hjälp eller de gav en pryla. Det här tycker jag också gällde redan på när jag spelade Diablo Online, alltså det första Diablo-spelet. Kände också att man fick lite fördel, att man bemöttes mycket trevligare som tjej. Och vad heter det? Och sånt. Och även om man till exempel ett gäng killar liksom, och sen så kommer en tjej och hoppar in där, då blir hon också mycket bättre bemött än vad man själv blir. Tycker jag i alla fall. Ja, alltså till viss del kan jag faktiskt hålla med dig. Alltså det kanske är så att man liksom taggar ner och att det inte blir så pubertalt eller vad det nu kan vara språkligt och sådär. Men jag har aldrig fått, alltså som i det här fallet med World of Warcraft som jag också har spelat, jag har aldrig fått guld eller någonting sånt. Alltså ja. Om man skulle tala i sådana grejer. Jag har aldrig blivit premierad när det gäller att spela instanser och sådär. Så att... Inte instans, så kan jag inte säga dessutom. Det är mest ute i världen. För menar, i instans och så liksom, ofta så kör man ju med folk man har spelat med tidigare. Mm. Så att det blir väldigt så här uppdelat redan från början vad folk vill ha där inne. Mm. Men jag tänkte med i början av spelet när man liksom, ingen var level 60 än, utan alla var ju så här säg 30 högst. Liksom. Det var då man fick de här fördelarna när man spelade med och var tjej. Det har jag, alltså jag kommer inte riktigt ihåg hur det var, för jag började med en kvinnlig karaktär där faktiskt. Och då spelade jag ju bara på, det var någon beta också, så där minns jag inte. Och sen bytte jag, frågar mig inte varför, men då bytte jag och körde med en manlig karaktär länge. Och men då var det ju skitsamma. Ja. Spelade du i någon guild till slut då, liksom när man satt på ventil och hade sig? Det gjorde jag, men jag körde aldrig, alltså jag chattade aldrig, ingen voice chat eller så, för att slippa det faktiskt. Ja. För att det var likadant, alltså CS är ju också ett sånt exempel på hur väldigt tråkigt det kan bli. Ja. Om man spelar med fel personer eller om man spelar med vem som helst när det sitter ganska unga killar och spelar som tycker det är kul att dissa alla liksom, bögar och alla, allt vad det är liksom. Men när det var instanser så kände man ju folk liksom, men sen ebbade ju hela den hypen ut ändå, så att jag vet. Sen blev det heltidsjobb för alla, så då struntar jag vem man spelar med, man skulle bara ha prylarna. Ja, precis. Nej, men jag vet inte. För jag menar, det känns rent generellt som i internetkulturen när det är så, jag vet inte om man kan säga det fortfarande idag, men generellt sett så är det ju mer män på forum och liknande, och så fort det kommer in en tjej där så ska alla vara jättetrevliga och snälla. Ett bra exempel är på ett motorcykelforum som jag läser i väldigt mycket. De har en sån här presentera dig tråd. Och jag menar, och så fort du kommer in där och du ser att det är så här 4, 5, 6 sidor, då vet du automatiskt att det är en tjej som har skapat den här tråden. Men när det är en kille som har skapat, är det så här typ 3 inlägg, välkommen till forumet. Så att, men det är ju, alltså jag kan ha, alltså, tycka om man jämför i spel då, liksom, att det är väldigt mycket sådär att det kan börja trevligt, men sen å andra sidan kan det vara sådär, har du pojkvän, har du lust att åka till den och den staden? Alltså såhär, nej, jag tror jag vill spela bara faktiskt. Ja, med det så tror jag att det är dags att runda av för kvällen här. Så vi tackar så mycket för att ni har lyssnat, och vi tackar också självklart Anna som kom hit och var gäst ikväll. Det var härligt att ha dig här, Anna. Detsamma. Ja, och med det så säger vi helt enkelt hej då. Hej då, Jorge. Hej då. Hej då, Martin. Hej då. Och hej då, Anna. Hej då. Och jag heter Samson, och vi syns vid nästa savepunkt.